şerhe dönmek lazım. Yoksa doğrudan buna bakarak bir anlam çıkarmak ne değil? Mümkün değil. Bir şeyler söyleriz ama o söylediğimiz ne kadar isabetlidir değildir. Şerhe döndüğümüzde anlarız. İmam Buhari'nin bab başlığı onun neyini veriyor dedik? Görüşünü veriyor, fıkhını veriyor değil mi? İmam Buhari'nin bütün görüşleri sadece El Camiu's Sahih'te değil yani. İşte Buhari'nin Sahih'inde değil. Buhari'nin neyi var? Başka eserleri de var. Burada madem ki Allah'ın kelamından bahsediyor, madem ki Allah'ın kelamının mahluk olmamasından bahsediyor, bize bu neyi hatırlatıyor? İmam Buhari'nin diğer bir eserini hatırlatıyor. Halku ef'alil ibad. Evet, kulların fiillerinin yaratılması meselesi ki işte Türkçe'ye ilahi kelamın müdafası olarak geçmiş bakın. Çok güzel bir başlık. Yani doğrudan Arapçasında yok. Arapçasında anlam ne? Kulların fiillerinin neyi? Yaratılması. Kulların fiillerinin yaratılması. Ama kitabı Türkçe'ye kazandıranlar ilahi kelamın. İlahi kelam dediği ne? Kur'an. Kur'an'ın müdafası başlığıyla ünvanlandırmışlar. Neden? Çünkü kulların fiillerinin yaratılmasından yola çıkarak neredeyse Allah'ın kelam sıfatının da mahluk olduğunu iddia eden bir zümre var. Kim onlar? Cehmiye, Mutezile umumen. İşte onlara reddiye olsun diye. Kolunun alakası doğrudan neyle aslında? Allah'ın sıfatlarıyla alakalı. Ancak atıf ne? Kulların fiillerinden yola çıkarak nereye varmak? Allah'ın sıfatlarına varmak. O bakımda işte bu bab başlığını, buradaki bab başlığını İmam Buhari yaklaşık 30 küsür sayfa nerede açıklamış? İlahi Kelam Müdafası adlı eserinde açıklamış. Onu okuduğunuz zaman anlıyorsunuz İmam Buhari'nin buradaki neyini? Kastını. Evet. Geçen ders bir bölümünü aldık. Bugün inşallah İmam Buhari'nin sözlerini ne yapacağız? Tamamlayacağız. İmam Buhari diyor ki gâle haddefena Abdullah bin Salih gâle haddefeni Muaviye zikrediyor senedi. En son an Ümmü Derda. Ümmü Derda'dan alıyor. Diyor ki Ümmü Derda enneha gâlet ayet-i kerimeyi okuyor. Ve le zikrullahi ekber, muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. Diyor ki ve in salleyte fehu min zikrillah. Eğer namaz kılarsan o Allah'ın zikridir. Namaz kılmak da Allah'ı zikirlerden neydir? Bir tanesidir. Ve kullu hayrin tameluhu, her yaptığın hayır, her yaptığın ne? Hayır. Fehu min zikrillah. Nedir? Allah'ın zikrindendir. Ve kullu şerrin teştenibuhu, her kaçındığın şer de fehuve min zikrillah. Allah'ın neyindendir? Zikrindendir. Evet. Hayır namını ortaya ne koyuyor mesela? Namaz örneğini koyuyor. Namaz kıldığın zaman Allah'a ne yapmış olursun? Zikretmiş olursun. Değil mi? Burada zaten vele zikrullahi ekber derken neyi kastediyordu? Namazı kastediyordu değil mi? Muhakkak ki o namaz ne? En büyük zikir. Ama diyor ki Ümmü Derda alel ıtlak, yani ayeti genel aldığında zikir kelimesi kullanılmış. Yani her yaptığın hayır nedir? Zikirdir ki onun başında ne gelir? Namaz. Ama aksi de var. Her kaçındığın şer aynı zamanda nedir? Zikirdir. Her kaçındığın şer aynı zamanda nedir? Zikirdir. Ve efdalu zalike tesbihullah. Çok enteresan bir kaide. Ve Ümmü Derda sahabeden biliyorsunuz. Evet. Tesbih. Diyor ki her kaçındığın şer Allah'ın zikrindendir. Bunun en faziletlisi de nedir? Tesbihtir. Bakın. Hayrın en faziletlisi namaz. Tabii bu bakış açısıyla alakalı. Elbette iman ama ibadet olarak bakıyoruz. Şerrin kaçınma bakımından en faziletlisi tesbih. Ne demek? Bu bana bunu kim açıklayabilir? Ya tesbih iyi bir şey değil mi hocam? Şerle ne alakası var? Bakın şerle alakası şerden kaçınma yönüyle var. O halde tesbih ile alakasını kuran var mı? Şuradan kaçınmaya vesile. Hocam Allah'a zikredince başka şeylerle meşgul olma şansın azdır. Yani, ya Allah'ı bütün eksik sıfatlarından, noksan sıfatlarından tenzih etmek, Allah'tan şerri uzaklaştırmak değil mi? En büyük ibadet odur diyor işte. Tesbih deyip geçmeyin. Tesbih demek sadece Allah Allah demek değil. La ilahe illallah demek değil. Demek istediğim, sen o tesbihi eğer hakkıyla ifade ediyorsan sadece dilin zikretmiyor, anlam olarak da Allah'a en güzel sıfatları isnat ediyorsun. Allah'a isnat edilmeyecek o kötü sıfatları da Allah'tan bertaraf ediyorsun. Tenzih ediyorsun, arındırıyorsun, uzaklaştırıyorsun. Ha, o bakımdan ne diyor bu? Tesbihtir. Yani diyor ki hayrıyla da olsa namaz, şerriyle de olsa tesbih. Bütün bunlar Allah'ın kitabında geçiyor mu? Geçiyor değil mi? Ha, bunların her biri Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Ha, bizim bab başlığımız neydi? Göreceksiniz. Ha, zikrillah bil emir. Allah'ı neyle zikretmek? Emirle zikretmek. Birazdan alacağız biz. Kelam ve emir, mahlukat ve emir. Birazdan ona İmam Buhari temas edecek. Bazı derslerimizde onu almıştık. Evet. Allah'ı neyle? Emirle zikretmek. Bakın. Emirle zikrediyoruz Allah'ı. Biz emri iki türlü algılayabiliriz. Kevni, şer'i. Nedir? Şu alemin, mükemmenatın oluşumundaki bütün emirler. Nedir o? Nedir? Örnek verebilen var mı? Güneşin nereden doğması? Doğudan doğması. Nereden batması? Batıdan batması. Bir örnek, sadece bir örnek. Bunlar kevni emirler. Doğrudan bizim ibadet boyutumuzla alakası ne? İbadet vakitlerini ne yapmak? Belirlemek, gündüzün çalışmak, nafaka temin etmek, geceleyin ne yapmak? Yatıp uyumak. Örnek sadece. He, bizim için önemli olan şurası. Şer'i emirler. Ne diyoruz? Emirler iki türlüdür. He. Kaç türlüdür emirler? İki türlü. Müsbet emirler, menfi emirler. Arapça bilenleriniz bilir. He. Emri hadır, nehyi hadır değil mi? He. Emri hadır, nehyi hadır. Bak bunların ikisi de emir. Namaz kıl. Emir. Müsbet. Zina yapma. Bu da emir. Ama menfi. Ama her ikisi de emir. Her ikisi de emir. He. Kur'an-ı Kerim her iki türlü emre de şamil. Hem müsbet hem menfi. Allah'ı emirle zikredeceğiz. Allah'ı emirle zikretmek ne demek? He. Şunu bilmek demek. Kaide birazdan vereceğiz. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Ve birazdan İmam Buhari değinecek. He. Kur'an'ın nereden olduğunu bize zikrediyor Allah Azze ve Celle? Emrinden olduğunu zikrediyor. He, şimdi bu emirle bu emirin bağlantısını kurun. Yani Kur'an'da olan bütün emirler hem müsbet hem menfi anlamıyla Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan hiçbir şey ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü onun sıfatıdır. Anladınız mı? Alakası bu. He, Allah'ı emirle zikretmek. Ya emirle zikretmek, komutanın emriyle zikretmek değil. Emir dediği arkadaşlar Kur'an'ın kendisi. Kur'an'ın kendisi. En büyük zikir Allah'ı neyle zikretmek? Kendi kelamıyla zikretmek. İşte o kelamın zımnında bu baba uyan ne var? Namaz var. Hayrın başı. Müsbet emir olarak değil mi? Bir de ne var? Şerden uzak kalma. O da ne? Tesbih. Tesbih bile Kur'an'dan olduğu için mahluk değildir. Kur'an'dan olduğu için mahluk değil. Bakın bir örnek verelim. Şimdi normal tesbih tamam işte Allah dersin, la ilahe illallah dersin, Subhanallah dersin. Ama bakın, Subhanellezi esra bi abdihi. Leylen minel mescidil haram. Allah'ı eksikliklerden ne yaparım? Tesbih ederim. Hangi Allah? Geceleyin kulunu ne yaptı? Gece yürüyüşüne çıkardı. Ne alaka? Yani burada kalkıp biz Allah Allah mı diyeceğiz? Bu ayet bize Allah mı demeyi emrediyor? Emrediyor mu Sinan? La ilahe illallah demeyi emrediyor mu? Emretmiyor. Peki neden tesbih bu? Yani demek istiyor ki o gece yürüyüşüne sadece ve sadece Allah çıkartır. Ondan başkası çıkartamaz. Bu yetki sadece ona aittir. Hal böyle olunca o kadar muktedir, o kadar güçlüdür ki acziyetinizi ne yapacaksınız? İtiraf edeceksiniz ve mukaddesatı kime teslim edeceksiniz? Allah'a teslim edeceksiniz. Kasıt bu. Bak bu da bir tesbih. Onun için bazı tesbihler vardır dua. Bazı tesbihler vardır dua, amin dersin peşinden. Bazı tesbihler vardır dua değildir, senadır. Nedir? Sena. Peşinden amin demezsin. Ne dersin peşinden? Subhanallah dersin. Sena olunca bakın subhanallah. Dua olunca amin. Neden? Neden Cemil? Neden dua olunca amin, sena olunca subhanallah? Neden? Çünkü dua da belli. Allah'tan bir şey istiyorsun. Yani cevap ver ya Rabbim. İcabet et, kabul et diyorsun. Peki neden sena olunca subhanallah? Çünkü sana yapmış olduğumuz hiçbir sena yeterli değildir. Sen kendi nefsini sena ettiğin gibi biz seni asla ne yapamayız? Sena edemeyiz. Acziyet. O yüzden subhanallah. Anladın? İşte demek istiyor ki işte bak Allah'tan şerri de bertaraf etmek o anlamıyla işte en büyüğü olarak tesbih. Yani işte birileri tesbihi ne almışlar? Allah Allah. İşleri güçleri tesbih. İyi de arkadaşım en büyük tesbih nerede? Tenzih etmek Allah'ı. Tevhid etmek. Şirkin içinde gark olmuşsun, yüzüyorsun. Her gün Allah diyorsun. Kıymeti yok. Yani böyle algılayacaksınız işte tesbihi. Tesbih bu. Tesbih demek ispat ve tenzih demektir. Tesbih demek ispat ve tenzih demektir. Ne demek ispat? Allah'a layık olan her şeyi ispat. Ne demek tenzih? Allah'ın layık olmadığı her şeyi ne yapmak? Tenzih etmek. Anladık değil mi? Kural bu. Kural bu. Evet. Sonra diyor ki İmam Buhari ve kâle Musa Musa aleyhissalatu vesselam dedi ki diyor vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Evet. Ne diyor Musa aleyhisselam? Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Taha suresi. Ey Rabbim benim dilimden lisanımdan düğümü çöz ki sözümü ne yapsınlar? İyi anlasınlar. Ve kâle teâlâ yine Allah Azze ve Celle buyurdu ki feve rabbis semâi vel ard innehu lehakkun misle mâ ennekum tantik. Evet. Ne buyurdu Allah? O zaman göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu sizin konuşmanız kadar kesin bir gerçektir. Neden bahsediyoruz? Kur'an'ın kendisinde. O zaman göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu sizin konuşmanız kadar kesin ve gerçektir. Demin de ne demişti? Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Geçen dersi hatırlıyoruz değil mi? Evet. Dilden çıkan neyle? Kelimelerle o ifade edilen anlam arasında ne vardı? Fark vardı değil mi? He. Ne diyoruz? Hafs'ın, Asım'ın kıraatiyle okuduk. Yani Asım'ın sesiyle mi okuduk? Asım'ın bizzat mantıkuyla mı okuduk? Hayır. Asım'ın kıraati üzere okuduk. Hafs'ın kıraati üzere okuduk. Hatırlıyorsunuz değil mi geçen haftada? Evet. Burada da diyor ki ikinci ayette sizin konuşmanız kadar kesin bir gerçektir. Demek ki o göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki Yani bu Kur'an sizin konuşmanız kadar kesin bir gerçektir. Demek ki konuşmayla Kur'an arasında ne var? Fark var. Konuşmayla Kur'an arasında ne var? Fark var. Yine ve kâle bâduhum fî kavlihi azze ve celle. Evet, bir kısım zevat Allah'ın şu fermanı hakkında ne demişler? Bakalım. Diyor ki yezîdu fil halkı mâ yeşâ. Allah azze ve celle mahlukatta istediği şeyleri ne yapar? Arttırır. Mahlukatta istediği şeyleri arttırır. Ayetine şu anlamı vermişler. Ey es-savtil hasen. Güzel ses. Güzel ses. Yani burada İmam Buhari ne vurgusu yapıyor arkadaşlar? Güzel ses mahluktur. Allah mahlukatta istediği şeyi ne yapar? Ziyadeleştirir, arttırır. Mahlukatta. Tefsir etmişler. Yani kastedilen nedir burada? Güzel ses. Demek ki güzel ses neymiş? Mahlukattanmış. Yani insanın kendi elfazı, ağzından çıkan mahariciyle birlikte, ciğerleriyle, dişleriyle, çenesiyle, bunlar ne? Mahlukattan. Onu kastediyor. Anladık inşallah. Yine diyor ki ve kâle azze ve celle, Allah azze ve celle buyurdu ki, pek çok ayet kullanıyor. Ben hepsini okumuyorum. Yani bazıları çünkü aynı sadette, değişik sadetlere temas ediyorum. Ve mâ netenezzelu illa bi emri rabbike. Evet. Diyor ki Allah azze ve celle, bunu Cibril'in ağzından söylüyor. Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Biz Rabbinin emri olmadıkça. Yani melekler Rabbinin emri olmadıkça inmiyor. Bakın emri. Rabbinin emri olmadıkça inmiyor. Febeyyene ennet tenezzül gayrul emr. Diyor ki İmam Buhari, ayet açıkça şunu gösteriyor. İnme emrin gayrıdır. Emrin aynısı değildir. İnme emrin gayrıdır. Aynısı değildir. İnme neyle vuku buluyor? Emirle. Kum feyekum. Ol diyor, her şey oluveriyor ama her işin başı ne? Ol emri. Ve kâle bâzuhum, diyor ki bir kısmı da şöyle demişlerdir diyor. İnne ekfere magalitin nas min hâzihil evcu. İnsanların diyor bu vecihlerden, yönlerden en fazla mugalata gösterdikleri şey, en fazla mugalata gösterdikleri şey neymiş o? Ellezine lem yariful mecaz minet tahkik. Mecazı hakikatten doğrudan ayırt edemeyişleri. Doğrudan mecazı hakikatten ne yapamamaları? Ayırmamaları. Dikkat edelim. Velel fi'le minel mef'ul. Fiili de mef'ulden ayırt edememeleri. Fiili mef'ulden. Geçen derski şamayı hatırlayan var mı? Evet. İşte İmam Buhari pek çok konuya girmiş. Her konu bir konunun üzerine inşa edildiği için onu ne yapıyor? Hatırlatıyor, değil mi? Kıraat, başka ne dedik? Lafız, tilavet, değil mi? Üç tane kelime kullandı. Sonra makru, melfuz, sonra metlu. Göremiyoruz. Kıraat, okumanın kendisi. Lafız, telaffuzun kendisi. Telaffuz da denebilir. Tilavet, tilavetin kendisi. Şunu ne dedik? Kimin fiilleri bunlar? Kulların fiilleri. Şuraya ne dedik? Allah'ın sıfatı. Evet. Diyor ki, işte İşte buraya biz fiil dedik, buraya meful dedik. Bunları ne yapamadılar? Birbirinden ne yapamadılar diyor İmam Buhari? Ayırt edemediler diyor. Sonra diyor ki velel vasfe mine sıfat. Vasfı da sıfattan ayırt edemediler, bilemediler diyor. Evet. Mecazı hakikatte, fiili mefulde, vasfı ne yapamadılar? Sıfattan ayırt edemediler diyor. Diyor ki velem yariful kezib lime sare keziben. Yalanı bilemediler. Yalan neden yalan oldu? Vele sıdka, doğruyu da bilemediler. Lime sare sıdka. Neden? Doğru doğru oldu. Şimdi bunları teker teker açıklıyor. Fe emma beyanul mecaz minet tahkik. Mecazın hakikatten beyanına gelince. Fe meselu kavlin nebiyyi fe misli kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem lil feras. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ata söylediği şu söz gibi. Vecedduhu bahren. Bu atı deniz gibi gördüm. Deniz gibi buldum. Bu atı deniz gibi gördüm. Deniz gibi buldum. Yani ve huvellezî yahûru beynen nas. Ve huvellezî yahûru beynen nas. Yani ne demek? İnsanların bizzat neyine? Kendisine ne yapar? Döner. Bizzat insanların neyine? Fiiline döner. Yani ve tahkikuhu enne meşyehu hasen. Yani ne demek? Yani bu atın yürüyüşü nedir? Güzeldir. Ha. Bu atın yürüyüşü güzeldir. Şimdi anladınız mı? İmam Buhari'deki mecaz ve hakikat ayrımını. Birilerinin anladığı gibi değil. Ya ne? Demek istiyor ki İmam Buhari, dilde hakikat ve mecaz vardır. Ancak dildeki hakikat ve mecaz dilin kullanımlarıyla alakalıdır. Yoksa Allah'ın kitabındaki nelerle, zikretmiş olduğu sıfatlarla, fiillerle alakalı değildir. Çünkü niye insanların çoğu ne yapamadılar? Bu ikisi arasındaki ayrımı güdemediler, göremediler. Allah'ın sıfatlarına, fiillerine ne yaptılar? Mecaz anlamı yükleyerek hakikatini ne yaptılar? İlga ettiler. Hayır. Şu örnekte olduğu gibi. Yani Peygamber Efendimiz ata diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben bu atı ne buldum? Deniz buldum. Deniz. Yani ne demek? Hızlı, yürüyüşü güzel, kendini gösteren bir at. Arap da bunu zaten böyle anlar demek istiyor. Yani Arap, yani ben bu atı deniz buldum, yani bu at denizdir anlamıyor. Hani hep söylüyoruz, Şeyhülislam İbn-i Teymiye de çok kullanır. Diyor ki köye sor diyor ayet-i kerime. Neye sor? Köye sor. Şimdi veselül karya, köye sor. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki, şimdi birileri diyor ki buna mecaz. Bu mecaz değil diyor, hakikatin kendisi. Çünkü niye? Hiçbir Arap köye sordan köyün evlerine sor. Köyün taşına, toprağına sor. Köyün ağaçlarına sor, anlamaz. Anladığı nedir? Köyün halkına sor. Yani köyün kedisine sor değil. Köyün eşeğine sor değil. Aklı başında olanına sor. Cevap verebilecek olanına sor. Burada belki mecaz vardır ama bu mecaz hakikatin kendisidir. Yoksa birilerinin iddia ettiği gibi sırf Allah'ın sıfatlarını ilga etmek için, buna aracı kılmak için o anlamda ne yok? Mecaz yok. Evet. Yine ve misli kavlil kain, yine şu sözü diyenin sözü gibi. İlmullahi ma'ana. Allah'ın ilmi bizle birlikte. Allah'ın ilmi bizle birlikte ve fina, bizim içimizde. Şimdi vahdeti vücutçular hemen bir şey anlar değil mi bundan? Yine şu sözdeki gibi ve ene fi ilmillah, ben de Allah'ın ilmindeyim. Yani ben Allah'ın ilminin içine mi girdim? Yani Allah'ın ilmi bizle birlikte, bizim içimizde. Yani Allah'ın ilmi geldi, ilmi. Bu ilim eğer birileri tarafından bir maddi unsur olarak telakki ediliyorsa zatını da terkip eder, içine oturtur. Ondan sonra şu cübbede Allah'tan başkası yok der. Kapı çalınır. Kim o? İçeride Allah'tan başkası yok der. Ha, yani öyle mi? Hayır, o değil. Allah'ın ilminin bizle beraber olması, ilim sıfatının bizle beraber olması. Bizim içimizde olması. Tersi de var diyor İmam Buhari. Ben Allah'ın ilmindeyim. Ne demek Allah'ın ilmindeyim? Yani her işim Allah'ın ilminde ne? Malum. Şimdi hani sizi hurma dallarına asacağım diyor. Sizi hurma dallarına asacağım. Orada fiil lafzı kullanıyor değil mi Allah Azze ve Celle? Hep onu derslerimizde örnek veriyor. Yani hurma dallarının içine mi asacak? Ya da fesihu fil art. Yeryüzünde dolaşın. Ne demek yeryüzünde dolaşın orada fiil? İçinde girersin, içine toprağın altında dolaşırsın. O da bir anlam yani. Bir iki tünele girersin ama kastedilen o değil orada. Yani yeryüzünde dolaşın, gezin. Yani üstünde dolaşın demektir normal koşullarda. Ha, yani bunlar hiçbir mecaz değil. Hakikat. Yani şimdi araba bu ayet inince şey yapmamış, eline kazmayı alıp yeri kazmamış yani. Anlatabildim mi? Ha, yani kastettiği bu. Diyor ki innemel murat min zalike, yani bu ilimden kasıt ennallâhe yâlemuna, Allah bizi ne yapar? Bilir. Ve huve tahkik, hakikat de budur. Yani bunun mecazı da yok yani. İşte hakikat normalde bu. Ve eşbâhu fil lugâti kefîrâ, bunun benzerleri dilde çoktur diyor. Bunun benzerleri dilde çoktur diyor. Şimdi ne yaptı? İlk şıkkı verdi. Neydi o mugalatalardan bir tanesi? He, mecaz ve tahkik ayrı. İkincisi ve emmel fiile vel mef'ul. Ve emmel fiile minel mef'ul. Fiilin mef'ullü olan ne ilişkisi? Fel fiilu innema huve ihdâsü şey. Fiil bir şey ihdâs etmek. Olmayan bir şeyi ne yapmak? Ortaya koymak. Vel mef'ul, mef'ul ise huvel hades, olanın kendisi. Demek ki olan mevcut zaten. Olan ne? Mevcut. Bir o mevcut olanı ne yapıyor sonradan? Ortaya koyuyor. Ha, bu insan tarafından neyse ortaya konmuşsa insanın kendi mahluk olduğu için ortaya koyduğu şeyde ne olacaktır? Mahluk olacaktır. Ama Allah'ın kendisi mahluk değil ki fiili mahluk olsun. Yani Allah'ta siz zatında fiil ve meful ayrımına gidemezsiniz arkadaşlar. Ne demek bu? Ne demek Allah'ın zatında fiil ve meful ayrımına gidemezsiniz? Bilme fiilini düşünün. Sen doğduğunda bilmiyordun, sonradan onu öğrendin, kazandın. Evet. Ama Allah Azze ve Celle bütün sıfatlarıyla ezeli ve ebedi. Buna dikkat edeceğiz. Sonradan öğrendiği hiçbir şey yok. Sonradan kazandığı hiçbir şey yok. Yani hiçbir sıfatı yoktur sonradan kazandı. He, istivada ve nüzuldeki gibi meşe sıfatları vardır ama bu sonradan kazanma değildir. Meşiyetine bağlıdır zaten. Dilediğinde yapar onu. Karıştırmayalım. He, o sonradan kazanma değil. Şimdi diyor ki li kavlihi, örnek veriyor yani meful, olanın kendisi fiil, olanı ortaya koyma. He, bu insan işin böyle özellikle. Örnek. Halaka semavati vel art. Yedi kat sema ve arzı yarattı. Şimdi yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Semavat ve arzı ne yaptı? Yarattı. E yaratma olmasaydı nasıl yaratacaktı? Demek ki yaratma var. Yaratma neden önce var? Semavat ve arzın yaratılmasından önce var. Demek ki bak sonradan kazanmamış. Yani şu yok. Ya şu sema ve arzı ha ne yapayım ben? Yaratayım. E yaratma sıfatım yok, onu hemen yaratayım. Hayır, öyle bir şey yok. Neden yok? Bu terakümdür çünkü. Bu öyle bir yere vardırır ki insanı ilhata vardırır. Bunu zaten çoğu da söylemeye cesaret edememiştir. Yedi kat semayı ve arzı ne yaptı Allah Azze ve Celle? Yarattı. Yaratan kim? Allah. Yaratma var. Ama semavat ve arz Allah'ın emriyle ne yapıldı? Yaratıldı. Bunu yaratan Allah. Demek ki yaratma sıfatı Allah'ta ne? Mevcut. Yani semavat ve arz da yaratma sıfatı ortaya ne yapmadı? Çıkmadı. Buna dikkat edeceğiz. Buna çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Diyor ki fessemavat Buhari 7 kat sema vel art mef'uluhu. Allah'ın ortaya koyduğu fiiller. Allah'ın kendisi değil ama. Allah'ın ortaya koyduğu neler? Fiiller. Allah'ın kendisi değil. Ve kullu şeyin sivallah. Allah'ın gayrındaki her şey bi kazaihi, onun kazasıyla fehu mef'ul. Fiil olarak ortaya çıkmıştır. Ama Allah'ın kazasıyla, Allah'ın takdiriyle. Fe tahlikus semavat, 7 kat semayı yaratması fi'luhu, onun fiili. Ama semavat neyi? Mef'ulu. Dikkat edeceğiz. Li'ennehu la yumkinu en tekume sema bi nefsiha. Çünkü semanın kendi başına ayakta durması ne değil? Mümkün değil. Min gayri fi'lil fa'il. Bir failin fiili olmadan. Kimdir o fail? Allah'tır. Ve innema tunsebu sema ileyhi. Peki sema neden Allah'a nispet edilir? Li hali fi'lihi. Fiilinin onun üzerindeki halinden dolayı. Eğer fiili olan yaratma olmasaydı sema ne yapmayacaktı? Mef'ulata, yani fiiliyata dönüşmeyecekti. Anladık? Fe fi'luhu min rububiyyetihi. Allah'ın fiili onun neyindendir? Rububiyetindendir, Rabliğindendir. Hayfi yekul, der ki kun feyekun. Ol der ve oluverir. Ve kun min sıfatihi. Kun neydir Allah'ın? Sıfatındandır. Ve huvel mevsuf bihi. Ve bununla sadece tanımlanan kimdir? Allah'tır. Kezalike, yine bunun gibi gâle rabbus semavat ve rabbul eşya. Allah ne demiştir? Semavatın Rabbiyim, eşyanın Rabbiyim demiştir. Ve gâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, burada Rab ne demek istiyor burada, yani Halik özellikle. Özellikle ne demek istiyor? Halik. Ki Rab kaç fiille tanımlanır? Neydi? Say bakalım. Sayın, 4 mü 5 mi? 1. Allah Azze ve Celle öldüren ve diriltendir. Önce yarattır ama ya. Yaratandır. Önce, tasarruf sahibi. Sonra öldüren diriltendir. Evet. Tasarruf sahibidir. Tasarruftan kastın ne? Tedbir eden. Bir de rızık mı var? Başka var mı 5. Öldüren. Onu tek kabul edersen 4 olur. 2 kabul edersen 5 olur. Yaratma. Yaratma, öldürme, diriltme, iki kabul edersin, tek kabul edersin. Evet, çok önemli. Rızık verme, işleri sevk ve idare etme. Burada özellikle vurgu neye? Yaratmaya. Özellikle vurgu neye? Yaratmaya. Ha işte Allah semavatın Rabbi, eşyanın Rabbi ve diyor ki ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki Peygamber Efendimiz Rabbu kulli şeyin ve melikuh. Her şeyin Rabbi ve Meliki. Her şeyin Rabbi ve Meliki. Demek ki Allah'ın gayrında her şey mahluk. Kur'an Allah'ın gayrı. Hayır, Kur'an Allah'ın sıfatı. Nasıl ki işitmesi Allah'ın sıfatı, görmesi Allah'ın sıfatı, bilmesi Allah'ın sıfatı, muktedir olması Allah'ın sıfatı, kelamı, konuşması da neyi? Allah'ın sıfatı. Ona dikkat edeceğiz. Ve kezalike, yine bunun gibi mueddi cemi'i lugat el halk min gayri ihtilaf beynehum ve innema huvel fa'il vel fi'il vel mef'ul. Evet. Diyor ki yine bunun gibi diyor, bütün mahlukatın lugatlarını da ortaya koyan kim? Dillerini de ortaya koyan kim? Allah Azze ve Celle. Hepsinin edasını ortaya koyan Allah Azze ve Celle. Aralarında herhangi bir ihtilaf olmaksızın. Ne demek? Bu lügatlar bize ihtilaflı geliyor arkadaşlar. Bize. Onların yaratanı kim? Allah. Ona ihtilaflı değil. O halde burada hem fail, hem fiil, hem meful bizzat Allah'ın kendisi. Ne demek? Onları yaratan kim? Allah. Eda ettiren kim? Allah. He, fiil olarak ortaya kim? Koyan kim? Allah. O fiilin gereği olan mefulleri de ihdas eden kim? Allah. Hepsi Allah Azze ve Celle'den. Diyor ki fel fi'lu sıfatun. Fiil sıfattır. Vel mef'ul gayruhu. Mef'ul sıfatın gayrıdır. Ve beyanu zâlike fi kavlihi teâlâ. Evet. Onun beyanı da Allah Azze ve Celle'nin şu fermanıdır diyor. Kısa geçiyorum. Diyor ki Allah Azze ve Celle ma eşhedtuhum halka semavat vel art ve la halka enfusi. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle gaybın bir yanlış tercüme etmişler. Evet. Diyor ki ben onları ne göklerin ne yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Evet. Ben onları ne göklerin ne yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Diyor ki velem yurid bi halki semavat nefseha. Allah semavatın yaratılmasıyla evet neyi kastetmedi? Neyi kastetmedi? Kendisini. Kendisini kastetmedi. Ve gad meyyeze fi'le semavat. Semavatın fiilini temiz etti. Ayırdı. Neden? Mine semavat. Semavatın kendisiydi. Anladık. Semavatın yaratılmasını semavatın kendisinden ayırdı. Ve kezalike fi'le cümletil halk. Yine bunun gibi bütün mahlukatın neyi? Fiil cümlesinde olduğu gibi hepsini ne yaptı? Cümleten ayrıma tabi tuttu. Ve kavluhu ve la halka enfusihim. Yine kendi nefislerine şahit tutma. Fekad meyyezel fiile ve nefs. Fiille nefsi ne yaptı? Birbirinden ayrı tuttu. Ve lem yasir fiiluhu halkan. Allah'ın fiili ne olmadı? Mahluk olmadı. Allah'ın fiili ne olmadı? Mahluk olmadı. Şimdi bu ayetleri arkadaşlar siz bu tefsirlere bakmadan böyle nasıl anlayacaksınız? Ya da ben nasıl anlayacağım? Çok zor. Evet. Şimdi geldi sona. Fiilin mef'ulle olan ilişkisinden ilk ne? Mecaz, hakikat. Sonra ne? Fiil mef'ul. Şimdi ve ammel vasf mine sıfa. Vasıf ve sıfat ilişkisi. Fel vaslu innema fel vasfu innema huve kavlul kail. Vasıf söz söyleyenin sözüdür. Hayfi yekul der ki mesela örnek hâzâ raculun tavil. Uzun adam. Bu uzun adam. Ve sakil ağır adam. Ve cemil güzel adam. Ve hadid demir gibi adam. Fettavlu vel cemal vel hidde. Yani uzunluk, güzellik, demir gibi hiddetli ve sakil ağır olma innema huve sıfatur racul. Adamın neyi bunlar? Sıfatı. Ve kavlul kail vasfun. Ama adamın sözü ise o sıfatı ne yapmak? Vasf etmek. Subhanallah. Yani o sözü senin anlatman vasıf. Çünkü neyi anlatıyorsun? Sıfatı anlatıyorsun. O halde vasfettiğin şeyle sıfat bir mi? Değil. O halde nasıl olur da Allah'ın sıfatından bahsederken sen kendi vasfını mahluk gördüğün gibi Allah'ın sıfatında ne görürsün? Mahluk görürsün. Nokta. Görüyor musunuz? Anladın mı Mustafa? Evet. Subhanallah. Kezalike izâ kâle yine Allah dediğinde ne? Allahu rahim. Allah rahimdir. Vallahu alim. Allah bilendir. Vallahu kadir. Allah kadirdir. Fe kavlul kail sözü söyleyenin sözü vasfun. Vasıftır. Şimdi soru geliyor dikkat edin. Sözü söyleyenin sözü vasıftır. Ne demek vasıf? Tanımlama. Vasıf ne? Tanımlama, anlatma. Şimdi Allah ne diyorsun? Nazım dikkat et. Bu ayrımı kaçırma. Rahimdir. Allah bilendir. Allah kadir olandır. Sen bunu anlatıyorsun. Söylüyorsun. Allah'ın neyini, sıfatlarını zikrediyorsun. Allah'ı tanımlıyorsun, vasfediyorsun. Burada vasfetme senin sözün. Sözünle vasfediyorsun çünkü. Değil mi? Ve huve ibadetun. İşte bu vasfetme ibadetin kendisi. Mabudun kendisi değil. Mabudun kendisi o sıfatlar. Alim olma. Anladık mı? Şöyle böyle bir baktık ama anladık mı? Heh. Nedir vasıf Ömer? Nedir vasıf, nedir sıfat? Vasıf hocam bir şeyi anlatmak. Yani ama adam, bir şeyi anlatmak ama. He. Bir şeyi kendin değil yani. Şimdi bak. Şimdi vasfetme her şeyin anlatılması değil. Yani ne demek? Bugün ben buraya oturdum. Bu doğrudan vasıf değil. Vasıf olabilmesi için benim özelliğimle alakalı bir şeyin söylenmesi lazım. Mesela ben oturma sıfatına sahibim. Bilme sıfatına sahibim. Bir özelliğim olacak. Sıfat özellik. Hele bir de bu özellik başkalarından ayırt edilen bir özellik olursa çok çaktan ne olur o? Muhteşem olur değil mi? Şimdi burada sıfatı sen ne yapıyorsun? Söylüyorum. Anlatıyorsun, vasfediyorsun. Yani sen burada Allah bilendir dediğinde, Allah görendir dediğinde, Allah rahimdir dediğinde, Allah muktedirdir dediğinde Allah'ın sıfatını vasfediyorsun. Peki vasıfla sıfat bir mi? Hayır, sıfat kimin? Allah'ın. Vasfetme kimin? Senin. İşte senin yaptığın ibadet. Senin yaptığın ibadet ama ortaya koyduğun sıfatlar mabudun kendisi. O halde işte Allah'ı emirle zikretme babı. Yani ibadetle zikretme. Allah dediğin işte o sıfatlar. Zikir dediğin işte ne? O ibadetin kendisi yani vasıf. Diyor ki ve huve ibadetun, yani kişinin vasfı ibadet. Nedir o? Vel rahme, vel ilim, vel kudre, vel kibriya, vel kuvve. Rahmet, ilim, kudret, kibriya, kuvvet ise kullu hâzâ. Hepsi bunların sıfatuhu. Allah'ın neyi? Sıfatı. Yani enne fi'lel vasıf, vasfedenin fiili, vasfedenin fiili işte anlatıyorsun. Vasfedenin fiili ellezî huve kavluhu, ki o neydir onun fiili? Sözüdür. Yasıful mevsufe, vasfedileni tanımlar. İzâ tekelleme bizâlike, vasfedilen şeyi konuştuğunda ve nataka bihi, nutkettiğinde yüsemmâ vasfen. Buna da ne denir? Vasıf. Huve ibadetun, işte bu ibadettir. İzâ kâne yasıfullâhi teâlâ, eğer Allah'ı vasfediyorsa, Ahmet'ten bahsediyorsa değil. لِأَنَّهُ يُثْنِي عَلَيْهِ. Çünkü vasfederek Allah'ı ona ne yapar? Sena eder. Bir zikri sıfatihi. Bitti. İşte bir zikri sıfatihi. Bu. Bu kadar basit. Şimdi hemen baba dönüyorum. Evet. Mustafa kızıyor. Allah'ı emirle zikretme. Allah'ı neyle zikretme? Emirle zikretme. Bakın bu şu demek. Allah'ı isim, sıfat ve fiilleriyle ne yapma? Zikretme. Bu demek işte. Emir dediğin zaten Kur'an'ın neyi? Kendisi, kelam. Bunlar nerede geçiyor zaten? Kur'an'da geçiyor değil mi? Ve amme sıfa. Şimdi sıfata gelince fehiye kaimetun bil mevsuf. mevsufla kaim, tanımlananla. Yani kimin sıfatlarından bahsediyoruz? Allah'tan. La tufarikuhu, sen onu Allah'tan ayrı ne yapamazsın? Kılamazsın, ayıramazsın Allah'tan. Mifle rahmetillah, Allah'ın rahmeti gibi. Sen şimdi rahmeti bir yere koyabilir misin? O Allah'ın rahmeti. Ve ilmihi, Allah'ın ilmi gibi. Ve kudretihi, kudreti gibi. Ve kuvvetihi, kuvveti gibi. Ve izzetihi, izzeti gibi. Ve kibriyaihi, kibriyası gibi. Ve gayri zelike min evsafi. Diğer sıfat ve vasıflarda olduğu gibi. Daha sonra bakın diyor ki sümme kal. Şimdi geldik diğerine. Ve emmel kezib mine sıdk. Şimdi orada bir cümle sarf etmişti. Ne yapamamışlardı? Doğru yalanı bilemediler. Yalan niye yalan oldu? Doğruyu bilemediler. Doğru niye doğru oldu? Hani söylüyoruz ya. Yani birileri İmam Buhari'yi sadece hadis rivayetiyle meşgul bir insan zannederler. Hayır. Kelamın babasını yapmıştır. Yeri geldiğinde yapacaktır. Yapmak zorundadır. Muhalifine muhalifin tokadıyla tokat vuracaksın. Ama onun kelamı Kur'an ve sünnete hizmet etmiştir. Akla değil. Aristo mantığına değil. Platon mantığına değil. Kur'an ve sünnete hizmet etmiştir. Buna dikkat edeceğiz. Kelamcılardandır aynı zamanda İmam Buhari. Halk Ef'alil İbad adlı kitabı kelami bir kitaptır. Zaten ismi ilahi kelamın müdafası. Yani Allah insana konuşma vasfı vermişse insan konuşacaktır. Önemli olan ya hayır konuşmak ya da susmaktır. Onun için İbn-i Teymiye diyor ki kelam konuşmaktır. İnsan da konuşandır. Allah konuşarak yaratmıştır. Konuşmak için yaratmıştır insanı. Onun için diyor insanın olduğu yerde kelamı kimse reddedemez. Önemli olan kelamın mahmud kelam olması. Mezmum kelam değil. Yani övülen, hoş kelam olması. Sen hoş konuş, hiç önemli değil. Yeter ki kötü konuşma. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Ve emmel kezib mine sıdk. Yalanın doğrudan konumuna gelince. Fe kavlül kail, mesela. Şu sözü söyleyenin sözü. Nedir o söz? Fulan hahuna. Falan burada burada. Yani işte falan şurada hemen. Ve huve gaibun. Oysa ki adam yok. Fe huve kezib. Bu yalan. Yani olmayan bir adama sen burada dersen, olmayan bir adama burada dersen, bu yalan olur. Fe lev kâne hadıran, ama adam hazır olsa, lekâne sıdkan, bu söz ne olurdu? Doğru olurdu. Vel kelimetu vahide, kelime tek. Ve innemâ sâre keziben, ancak yalan oldu. Ve sıdkan, doğru oldu. Lihalil mana, mananın haline göre. Kastettiğin mananın haline. Yok olana burada dersen yalan olur. Burada olana burada dersen doğru olur. Şimdi birazdan bakın nereye varacak. Ve kezalike lev enne raculen kâle, subhanallah. Yine bir adam dese ney? İnnallâhe rahîmun. Muhakkak ki Allah rahimdir. Ve yerhamu, rahmet eder. Vallahu alimun, ve Allah bilendir ve ya'lemu, bilir. Yani burada ne var? Ne ilişkisinden bahsediyor? İsim ve sıfat, yani fiil ilişkisinden bahsediyor. Hep söylüyoruz. Bütün isimler neyi kapsar? Sıfatlar, ama her sıfat neyi kapsamaz? İsmi, hele her fiil ismi hiç kapsamaz her zaman. Yani nadirdir. En geniş bab hangisi? Ama neye göre? Hatırlıyor muyuz? Neye göre? Çokluk bakımından en geniş bab fiil babı. Kapsam bakımından en geniş bab isim babı. Bakın bunlara dikkat edeceğiz. Allah'ın fiillerini saymaya kalksan bitiremezsin ki. Bitiremezsin. Her an o bir iş üzerinde. Her an. Her an. Dikkat edeceğiz. Umum husum. Ne diyor? Allah rahmetlidir, rahmet eder. Bilendir, bilir. Vallahu kadir ve yaktur. Kadirdir, kudret gösterir. Vallahu semi'un ve yesma. İşitendir, işitir. وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ مَعْنَى Sözü için bir anlam olmaz. كَمَا وَصَفْنَا ف۪ي شَئْنِ الْكَذِبْ وَالصِّدْقِ Evet. Aynen sıdkı ve doğru ve yalan hususunda söylediğimiz gibi. Yani ne demek istiyor? اِنَّ اللّٰهَ رَحِيمٌ deyince ve yerham demene zaten ne yok? Gerek yok. Anladık. Önemli olan mananın içermesi. Mananın hali. Alimun deyince ve alem demene zaten gerek yok. Dedik ya kapsıyor. Kadirun deyince ve yaktır demene zaten gerek yok. Semiun deyince ve yesma demene gerek yok. Yani velem yekun li kavlihi mana. Yani burada bu ziyadeye bir anlam yok yani. Gerek yok. Kema vasafna fi şe'nil kezibe sıdk. Lekâne kavluhu keziben. Sözü yalan olur. Eğer neyi kastederse arkadaşlar doğrudan isimle yani ismin kendisiyle sıfat arasında ne fark gözetirse. Bakın orada vav var ya vav. Vav. O mugayyere manasındaysa adamı tepelemen lazım. Mugayyere manasındaysa adamı tepelemen lazım. Alimun diyorsun. Şöyle desen eşittir. Ya da ey ya da yani ya da mana zalike ya da tefsiru zalike ne dersen de sonra ya'lem desen burada bir problem yok çünkü alimu ne yapıyorsun açıklıyorsun ama alimun ve ya'lem dediğinde buradaki vav eğer mugayyere ise Ahmet ve Muhammed geldi. Muhammed Ahmet'in aynısı mı? Ben geldim, sen de geldin. Benim gelmemle senin gelmen aynı mı? Değil. Eğer buradaki vav ya'lem yani bilirin alimden farklı olduğunu gösteriyorsa o zaman bu söz aynı zamanda yalanın kendisi olur. Yani bazen iyi niyetle söylenmiş sözlerde bile kastı aşan neler varsa ifadeler varsa. Nazır anladık mı burayı? Buraya dikkat edeceğiz. Burada önemli olan hal yani mananın hali. Buradaki vav mugayere vavı değil. Onu açıklama vavı. Yok sen eğer Cehmiye gibi mesela İbn Hazm gibi bak Cehmiye gibi mesela İbn Hazm gibi. İsimler sıfatları içermez. Yani ne demek? Alimun ilim sıfatını içermez. Alimun alimdir. Dersen işte aynı anda ne yapmış olursun? Doğru söyleyeyim derken yalan konuşmuş olursun. Ya da zıttı. Ya da zıttı. Nedir o? Kelamcılardaki geniş mezheplilik. Nedir kelamcılardaki geniş mezheplilik Ekrem abi? Bir kere kura isim ve sıfatlarda isim ve sıfatlar hususunda temel kural ne? İsim ve sıfatın tevkifi olması. Ne demek tevkifi olması? Delile dayalı olması. Biz Allah'a hangi ismi nispet edebiliriz? Kur'an veya sünnette gelen. Ya da hangi sıfatı nispet edebiliriz? Şimdi sen kalkar Allah'ın Kur'an ve sünnette gelen isimleri dışında kalkar Allah'a isim ve sıfatları ne yaparsan nispet edersen geniş mezhepli olursun değil mi? Ama bunu yaparken de kendine göre halis bir niyette bunu yaparsın. Açıyor ya vacibel vücut. Ne bu ya vacibel vücut? Nereden aldın sen bunu ya vacibel vücut? Nereden aldın? Ya vacibel vücut. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Allah'ın böyle bir ismi yok. Böyle bir ismi yok Allah. Sen Allah'tan niye böyle istiyorsun? 99 tane bildiğimiz ismi var. Bildiğimiz sıfatları var. Bilmediğin bir şeyle niye Allah'tan istiyorsun? Yani sen kimi çağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Kime nida ediyorsun? Kime? Gaybe mi? Bilmediğin bir şeye mi? Bu ne? Olmaz. Bunu bir tarafa atacaksın. En güzel isimler Allah'a aittir. O halde ona o isimlerle yakarın. Nerede o isimler? Yüzden bir eksik. 99. Dikkat edeceğiz. He. Şimdi ne İbn-i Hazım gibi sen isim neyi içermez? Sıfat fiili içermez diyeceksin. Doğru söyleyeyim derken en büyük yalanı yapmış olursun. O da nas'a bağlılık adına bunu yapıyor. Ne de kelamcılarda olduğu gibi Allah'a ait olmayan isimlerle Allah'ı tanımlamak. Heh. Yani ben mesela bir kitapta okudum. Bir tane mutezili adam var. İsmini zikretmiyor. Adam dua ederken sünnet ihdas etmiş. Bidat o işte. Nedir o? Ya vacibel vücut. Ey vacibel vücut olan kim? Allah. Sen ne cevhersin ne arazsın. Aynen böyle dua edermiş. Sen ne cevhersin ne arazsın. Ne alttasın ne üsttesin. Ne içtesin ne dıştasın. Ne sağdasın ne de soldasın. Ne alemin alemin içindesin ne de alemin dışındasın. Güzel de, güzel de böyle uydu sonu. Ha. Arapça aynen böyle dua edermiş. Ve hayatının sonunda ölmüş, hayatının sonunda ölmüş, defnedecek adam bile bulamamışlar. Ya vacibel vücut olan Allah onu yalnız bırakmış. Yani demek istediğim, yani onca isim duruyor, yaptığı dualara bak. Yani işte demek istiyor ki Buhari, bunlar haber mahiyetinde belki bazı şeyler ifade edebilir. Allah'ın vacibel vücut olması mümkün, bunda bir problem yok. Ama ne demek vacibel vücut? Vücudu kendine ne yapan? Zorunlu kılan. Şimdi ya vücut nedir vücut? Vücuttan kastın sen. He. Vacit olması Allah'ın mevcudiyeti yaratması mı? Yoksa mevcudiyet fiili mi? Göreceli kavram. Bakın evvel ve ahir diyoruz. Kelamcılar mevcuda ne derler biliyor musun? Bu ikisinin arasındaki derler. Kelamcılara göre mevcut bu ikisinin arasında olandır. He. Mevcut bu ikisinin arasında olandır. Peki evvel ve ahir olan Allah'ta vücudiyet yok mu anlamıyla? Bakın problem. Şimdi birileri evvel ve ahiri bırakmış. Ya kadimu ya cedid. Öyle dua etmişler. Şimdi ben görüyorum mesela Suriye'de falan adam dua ediyor. Ey eski olan ve yeni olan. Yani eskiyle kastı evvel. Yeniyle kastı ahir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani evvel. Kim ifade etmiş? Allah ifade etmiş Kur'an'da. Ahir kim ifade etmiş? Allah. Kadim ve cedidi kim nerede ne ifade etmiş? Hadi bir tane ayet bulun, bir tane hadis bulun. Yok. Heh. Kıdemi alem diye tartışmışlar. Kıdemi alem. Ne demek kıdemi alem? Ne demek kıdemi alem? Alemin yaratılmamışlığı. Siz bunu peki şu lafızla zikredin. Evveliyetil alem diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Dediğiniz an avam anlar. Puh mülhit zındık der. Ama kıdem kelimesini kullandığın zaman iki derede bir arada. Hani hep söylüyoruz ya tevil ve tahrif. Adam diyor ki ben tevil ediyorum diyor. Halbuki tahrif ediyorum dese vay Yahudi bozuntusu diyecekler. Değil mi? Bu Yahudilerle Hristiyanlar yok mu? Dinlerini tahrif etti. Adam diyor ben tevil ediyorum diyor. İşi hafifletiyor. Halbuki de madem kıdemi alem diyorsun evveliyetül alemde de millet anlasın. Ya da alemin yaratılmamışlığı de o lafızları kullanmıyorlar. Onun için Şeyhülislam'ın teyimi diyor kelamcıların en büyük vasfı muhtemel lafızları allayarak, pullayarak avamın önüne sunmak, avamı kandırmak. İşte bir tane örnek de buna veriyor. Kıdem meselesi. Halbuki bir Gazali gelmiş. Hicri 505'te vefat eden Gazali. Bu kıdem-i alemden dolayı ne İbn-i Sina bırakmış ne Farabi bırakmış. Hepsine kafir demiş. Yani ki Gazali Sofi'dir yani. Evet, evet, evet. Ebu Hamid el-Gazali. Bu meseleden dolayı kafir demiş hepsine. Evet. Diyor ki vaktelefen nasu fil faili vel mef'ul. İnsanlar fail ve mef'ulde ihtilaf ettiler. Fekaletil kaderiye, kaderiye dedi ki el efail, bütün fiiller kulluha minel beşer, beşerdendir. Leyset min Allah, Allah'tan değil. Yani burada cehmiyeyi kastediyor. Kaderiye deyince biliyorsunuz el kaderiye, el cehmiye, el kaderiye, el mücbira. İki türlü kaderilik var. Evet. Bu da cehmiyeyi kastediyor. Yani kulların fiilleri yaratılmamıştır. Bizzat kim yapmıştır kulların fiillerini? Kendisi yapmıştır. Hep bir örnek veriyorum. Tiyatro sahnesindeki senaryoyu bilmeyen kim gibi? Kim gibi? Seyirci gibi. Ortaya çıktıkça seyirci şaşırır. Allah da olayları ortaya çıktıkça şaşırır. Vay der, bak nasıl oldu olay, görüyor musun? Hiç de böyle tahmin etmemiştim. Biz buna el kaderiye, el cehmiye de en nafiye diyoruz. Evet. Ve galetil cebriye, cebriye de demiştir ki el efail kullaha minallah, bütün fiiller Allah'tandır. Aynen o rüzgarda uçan ne gibi? Tüy misali, insanın hiçbir iktidarı, iradesi yok. Tamamen kurulu. Ve gale ehlül ilm. Bakın çok enteresan. İlim ehli diyor. Yani ehl-i sünne de diyebilirdi. Ama ilim ehli diyor. Niye? Öbürküler ilimsiz demektir işte. Öbürküler ilimle konuşmuyor. Neyle konuşuyor? Hevayla konuşuyor arkadaşlar. İmam Buhari'nin her cümlesi düşünerek, bin kere belki düşünmüştür, bir kere yazılmıştır. Evet. İlim ehli ne demiştir? Et-tahlik fiilullah. Yaratma kimin fiili? Allah'ın. Ve efailuna mahluk. Ama bizim fiillerimiz nedir? Mahluktur. Çünkü fiil ile meful arasında fark var. Deminden beri neden bahsediyor arkadaşlar? Likavlihi teala. Allah'ın Celle Celaluhu'nun şu fermanından dolayı. Nedir? Ve esirru kavlekum evcheru bih. Siz sözünü açıkça da söyleseniz, gizli de söyleseniz, innehu alimun bizatis sudur. Kalplerde, gönüllerde olanı en iyi kim bilir? Allah. Ela ya'lemu men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Dikkat edin. Yaratan hiç bilmez mi? Yani sırra vel cehre minel kav. Sözün gizlisini de açığını da. He, bak yaratmak ayrı. Söz senin sözün. Gizli ya da ney? Açık. Ama onu yaratan kim? Allah. Demek ki yaratmayı bizim sözümüzden ne yapmış? Ayırmış. Peki neyle bilir Allah? İlmiyle bilir. Değil mi? Fefi'lullah sıfatullah. Allah'ın fiili onun neyi? Sıfat. Allah'ın fiili onun neyi? Sıfatı. Vel mef'ul gayruhu minel halk. Evet. Mef'ul ise, mef'ul ise, ortaya çıkan şey ise mahlukattan Allah'ın gayrıdır. Evet. Ve yukalu, bitiriyorum birazdan. Önümüzdeki ders devam edeceğim. Denir ki limen zame, şunu iddia edene, enni la ekul, ben demiyorum. Adam ben demiyorum diyor. Ney demiyorum? El Kur'anu mektubun fil mushaf. Kur'an mushafta yazılıdır demiyorum. Adam diyor ki Kur'an mushafta yazılıdır demiyorum. Böyle bu iddiayla ortaya çıkıyorum. Yani Kur'an mushafta yazılı değildir diyor yani. Tersini alalım. Şimdi Arapça çok enteresan bir dil. Bize o çok bir anlam ifadesi vermiyor. Yani eğer öyle dersek. Yani ben şunu demiyorum diyor. Ya ney? Kur'an mushafta yazılıdır demiyorum. Şimdi biz bunu çok anlamıyoruz Türkçe. Arap anlıyor. Biz tersini anlıyoruz daha iyi. Yazılı değildir diyorum. Anladık değil mi? Onu daha iyi anlıyoruz biz. Ve lakin fakat diyorum ki El Kur'an bi aynihi fil mushaf. Bi aynihi bizzat kendisi mushaftadır. Bu bayağı ileri yani. Ehl-i sünneti geçmiş, şeyde bırakmış ehl-i sünneti, sahilde bırakmış. He, bu karşı kıyıya geçmiş İbn Arabi gibi. He, tamam mı? He, ben şunu demiyorum diyor. Kur'an mushafta yazılıdır demiyorum. Fakat diyorum ki Kur'an bir aynı mushafın içindedir. He, hani haşa yani teşbite misal olmaz. Ben Allah'ın sıfatları bendedir demiyorum. Bizzat Allah benim yani. Allah bendedir diyorum. Haşa ona benziyor işte. Diyor ki yelzemuke entekul, bunu diyorsun ya, iddia ediyorsun ya, sana şunu söylemen gerekir diyor. İlzam ederim ben seni diyor. Mecbursun bunu söylemeye. İnne ma zekerallahu fil Kur'an, dikkat edin arkadaşlar, Allah'ın Kur'an'da zikrettiği minel cin, cinlerle alakalı, vel ins, insanlarla alakalı, vel melaike, meleklerle alakalı, vel meden, şehirlerle alakalı, ve Mekke, Mekke ile alakalı, vel Medine, Medine ile alakalı, ve gayrihima, ya da başka şehirlerle alakalı, ve iblis, iblisle alakalı, ve firavun, firavunla alakalı, ve haman, hamanla alakalı, ve cunudehuma, ikisinin ordularıyla alakalı, ve cenne, cennetle alakalı, ve nar, cehennemle alakalı. Bütün bunlar hakkında, ki Allah bunları Kur'an'da zikretmiş, şunu demen gerekir. Ayentuhum bi ayanihim fil mushaf. Ben bunların hepsini bi aynihi mushafta buldum. Ne demek bi aynihi mushafta buldum? Yani mushafta. Bi aynihi mushafın içindeler bunlar yani. Madem eğer sen yazılı değil diyorsan Kur'an mushafta, bizzat Kur'an'ın kendisi mushaftadır. Yani bizzat nedir? Kur'an mushaftadır diyorsan, bütün bu Kur'an'da zikredilenlerin de bizzat nerede olması lazım? Mushaf'ta olması lazım. Senin de bunları görmen lazım. Çünkü le'enne firavne mektubun fi. Çünkü Firavun nerede yazılı? Kur'an'da. Kema ennel Kur'ane mektubun fihi. Kur'an'ın da mushaf'ta yazılı olduğu gibi. Yine ve yelzemuke ekfere min haza. Bundan daha fazlasını da sana ilzam ediyorum. Onu de. Demek zorundasın. Hine tekul fil mushaf. Sen şunun mushafta olduğunu söylediğinde ne? Allah. Allah'ın mushafta olduğunu söylediğinde, ki niye? Li'ennehu mektubun fihi. Çünkü Kur'an'da Allah yazıyor. Ki mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayyul ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi Allah kelimesi üzerine odaklaşın. Ayeti bir kenara bırakın. Tek bu ayette değil, pek çok ayette Allah yazıyor. Bir örnek veriyoruz sadece. Sen diyor Allah kelimesinin Kur'an'da olduğunu söylediğinde ve hâzâ emrun beyin, bu açık bir iş. Bunda bir ihtilaf var mı? Yok. لِأَنَّكَ تَدَعُ يَدَكَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ. Çünkü sen ne yapıyorsun? Elini bu ayetin üstüne koyuyorsun ve teraha bir aynike. Ve onu neyle görüyorsun? Gözünden görüyorsun. Şimdi diyor ki bakın cevap. Fela yeşukku akil. Akleden hiç kimse şüpheye düşmez. Bi ennallahu vel ma'bud. Ma'bud olan bizzat kimdir? Allah'tır. Ve kavluhu, Allah'ın sözü. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay ve kayyum olandan başka Allah yoktur. İlah yoktur sözü. Huve Kur'anun. O halde Kur'an olmaktadır. Anladık mı? Halbuki o Allah'ın kendisi. Yani dikkat edeceğiz. Ve kezalike cemiyul Kur'an. Yine bunun gibi bütün Kur'an. Huve kavluhu teala, Allah'ın sözü. Fel kavlu sıfatul kail. Kavil kimin sıfatı? Söyleyenin sıfatı. Mevsufun bihi, ve onunla ne yapmıştır? Tanımlanmıştır. Vel kıraatu, yazmıştık başta. Kıraat. Vel kitabetu, kitabet. Ve vel hıfzı lil Kur'an, Kur'an'ı hıfzetmek. Huve fi'lül halki. Kimin fiili? Mahlukatun fiili. Ve huve taatullah. İşte Allah'ın taati bu. Sen Allah'ı kıraatle, kitabeyle Kur'an'ı hıfızla ne yapacaksın? Zikredeceksin. Bu taattır. Ve Kur'anen faraknahu litekra'uhu alen nasi ala mukfin. Ve gâle teâlâ innel lezine yetlûne kitâballah. Evet. Daha sonra iki tane ayet okuyor. İnşallah önümüzdeki ders bana hatırlatın. Yazın bir kenara. 590 no. Evet. Burada kalalım. Çok uzatmayalım. Evet, şimdi kısa bir mesele alacağız. Dersimize son vereceğiz. Her ders menheçle alakalı bir misal alıyoruz. İnşallah bugün de menheçle alakalı kısa bir şey alacağız ve bitireceğiz dersimizi. Evet, bitti. Hatip Bağdadi bitti. Onu bitirdik. Geçen ders onu bitirdik. Şimdi arkadaşlar, malum badiru bil amali ke kıta illeylil muzlim. Evet. Amellerde ne yapın diyor aleyhissalatü vesselam? Acele edin. Çünkü gecenin o karanlık parçaları nasıl her akşam hakim oluyorsa, ahir zamanda da her akşam hakim olan o karanlıklar gibi ne olacak? Fitneli günler olacak. Evet. Onun için amellerde acele edin. Hayır işler. Şimdi evet. Şimdi ne dedik? Ehl-i sünnet. Üç mesele. İman. Şimdi buradan yazınca buradakiler görmüyor. Evet. İman, ki bu imanın müsemması. Bunu üçe ayırırız. Evet. İman, söz ve amel artar, eksilir, istisna kabul eder. Bak, istisna vardır illa değil. Ne yapar? Kabul eder. Bu cümlelere dikkat edin arkadaşlar. İstisna kabul eder ne demek biliyor musunuz? Yani inşallah müminim demek vacip değil. Şek ve şüphe içermeden diyebilirsin. Şek şüphe içerdiği an haram olur onu söylemek. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi birileri zannediyor ki yani inşallah ben müminim demek böyle ulu orta öyle bir şey yok. Yeri geldiğinde müminim de diyebilirsin. Yeri geldiğinde inşallah müminim de diyebilirsin. Önemli olan inşallah müminim demeyi reddetmemen. Anladık mı? Kabul eder. Bu üçü imanın müsemması. Ehl-i sünneti gayrından ayıran bir mesele bu iman. İki, sıfatlar meselesi. İşte alıyoruz sıfatlar meselesini. Kitab-ı Tevhid'e girdik, Bismillah dedik, sıfatlar. Hala daha sıfatlardayız. Sonuna kadar da sıfatlarda gideceğiz. Üçüncüsü kaza ve kader. Evet. Bir, iki, üç. Bu üç mesele ehl-i sünnetle gayrını ne yapıyor? Ayırt ediyor. Sıfatları alıyoruz, ihmal etmiyoruz. Kaza kaderle alakalı gene dersimiz olmuştu hatırlarsanız. Uzun bir müddet ders yaptık. Hatta şemamema dağıtmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Gene Şifa-ül Alil kitabı çıktı elhamdülillah. Alıp okuyabilirsiniz. Orada bu konu ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Şu imanın müsemmasından özellikle birkaç ders bahsedeceğiz biz. İmanın müsemmasından birkaç ders bahsedeceğiz. Şimdi bu imanın müsemması meselesinde iki tane ayrı yeten fer'i konu var. O yeri geldiğinde söyleyeceğiz onu. Fer'i konu. Bir tanesi namazın tembellikle terki. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle istihlal olmaksızın, helal görme olmaksızın hükmetmeme. Evet. Ne olur oradan, o da imanla alakalı mesele. Ama biz önce şu bölüme geçeceğiz, sonra onlara geçeceğiz. Ehl-i sünnet vel cemaat, evet, imanın müsemmasında şu üç husus üzerinde görüş birliğine varmıştır. Nedir o? İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Yeri geldiğinde istisnayı da ne yapar? kabul eder. Yeter ki istisna neyi içermesin? Şek ve şüpheyi içermesin. Yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat namazın tembellikle terki hususunda ihtilaf etmiştir. İhtilaf etmiştir. Yine Allah'ın indirdiğiyle istilal olmaksızın hükmetmemenin küfür olmadığında ittifak etmiştir. Bize lazım olan şimdi ilk ders, bugünkü derste şu bölüm. Şimdi şu bölüm, bakın, bütün selefi salihine, yani umum manada ehl-i sünnet, ki ben ehl-i sünnet deyince selefi salihine anlıyorum. Onun için dikkat ederseniz genelde ne kelimesi kullanırım? Ehl-i sünnet kelimesi kullanırım. Ehl-i sünnet genel manada bunda ittifak etmiştir. Bunda bir problem yok. Bazen arada lafzi ihtilaflar da olabilir, hakiki ihtilaflar da olabilir. Ona girmiyorum. Bu benim konum değil. Ehl-i sünnetin ta işte sahabeden başlayıp işte bu döneme kadar gelen alimleri bu üç meseleyi gündeme hep getirirler, söylemişlerdir. Ancak bu üç meseleyi ehl-i sünnet olma vasfı olarak eksik görenler var. Yani şu üç meseleyi dile getirsen de arkadaşım, sen ehl-i sünnetten olamazsın. Ehl-i sünnet biziz. Sen bu üç lafzı zikretsen de mürciisin diyenler var. Onun için ne yapıyorlar? Ehl-i sünnete mensup pek çok alimi mürci olmakla niteliyorlar. Bunların başında da Şeyh Muhammed Nasuruddin el-Elbani rahimehullah var. Neden? Çünkü şu mesele, dikkat edin, imanın müsemması meselesini iki şeyle bağlıyorlar onlar. Onlara göre eğer namazın terkini küfür görmüyorsan sen mürciisin. Yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme noktasında velev ki adam helal görmesin yaptığını, hükmetmiyor sadece, mücerret hükmetmemesi de onun küfrünü gerektirir. Sen onu kafir görmüyorsan gene nesin? Mürciisin. Adamların mikyası bu, ölçüsü bu. Halbuki bu hurucun, haricilerin, tekfircilerin bizzat çizgisidir. Ehl-i sünnette böyle bir şey yok. Şu üç lafzı bir arada zikreden namazın terkinin hükmünde ihtilaf da etse kat'a ve kella mürci olmaz. Buna dikkat edeceğiz. Bunu söyleyen iftira yapıyor. Bunu söyleyen sadece Şeyh Albani'ye değil, aynı zamanda Ehl-i Sünnet'in alimlerine. Bakın arkadaşlar, onların gözünde mürci demek, mürci demek Ehl-i Sünnet'ten olmamak demek. Ehl-i Sünnet'ten olmayanın durumu belli. Tek fırka-i naciye Ehl-i Sünnet olursa öbürküler cehennemlik olur, değil mi? Ha, belki kafir ilan etmiyorlar ama tağutun hükmüne boyun eğmeyle vasıflandırdıklarında, yani Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmemede eğer adam istihlal görmüyorsa, yani onu helal görmeden bunu yapıyorsa, sen de ona kafir demiyorsan seni tağutun uşağı ilan ediyorlar. Küfre rıza küfürden kapıyı açıyorlar, seni de ne yapıyorlar? İlelebet cehenneme sokuyorlar. Şimdi hal böyleyken, şimdi sormak lazım bu adamlara. Siz Albani bile mürciyi görürken, peki İmam Ebu Hanife'yi, Ebu Yusuf'u, İmam Muhammed'i, İmam Zeyla'yı, Molla Cami'yi, Molla Hüsrev'i, Ömer Nasuh'u bilmeni ne görüyorsunuz? Ya Türk milletini ne görüyorsun? Sen babanı ne görüyorsun kardeşim? Babanı, ananı ne görüyorsun? Karını ne görüyorsun arkadaşım sen? Ne görüyorsun sen? Amcanı ne görüyorsun? Şimdi eğer Albani cehennemlikse evleviyetle Hanefi Sadat'ı zaten cehennemlik olur demektir. Böyle bir şey bir Müslüman nasıl söyleyebilir? Hani hep söylüyoruz, namazın terki küfür. Güzel. Arkadaşım, baban namazı terk etti de malını niye yedin? Haramzade. Anan namazı terk etti ya da baban namazı terk etti, sen pissin, niye bizim önümüze geçip namaz kıldırıyorsun bize? Çünkü ananla babanın nikahı gayrı sahih. Sen de veled-i zina olarak doğdun. Baban namaz kılmıyordu, niye gidip Müslümanların mezarına gömdün? Domuzların gömüldüğü yere gömseydin ya. Yok. Orada dur, orada stop. Baba öldü, mal var mı? Âlâ. Hani mümin kafire, kafir mümine mirasçı olmazdı? Âlâ. Sen Arkadaşın kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20. Kaç yaşındasın sen? 20 yaşındayım. Senin baban ananla ne zaman evlendi? 30 yıl önce evlendi. Sen ananın rahmine düştüğünde böyle olarak baban namaz kılıyor muydu? Yok. Anan kılıyor muydu? Evet. Bir mürtetle mümin kadının nikah altında kalması mümkün mü? Değil. Şimdi zina oldu, bu cima değil ki. Sen de nesebi sahih değil, nesebi gayrı sahih bir adam oldun. Nasıl olacak şimdi bu? Sözünün gereğini düşünüyor musun sen? Nereden nereye vardığını? Yani 50 tane şey sayarım arkadaşlar. 50 tane. Bir tane değil, 50 tane şey sayarım. Namazın terkini küfür gör. Ondan sonra Es-salatu ala'r-raculi yerhamukumullah. Her gelenin cenazesini kıl. Böyle bir şey olmaz. Ortada fiil var, eylem yok. Söz var, eylem yok. Demek ki yani sözün nereye vardığını hesaba katacaksın arkadaşlar. Bir lafla bu iş olmaz. Sözün gereğini yapacaksın. Gereğini yapmadan olmaz. Gereğini yapacağız. Şimdi gelelim. Bir insanın şu iki tane şeyi telaffuz etmesi onu mürci yapar mı? Nedir o iki tane şey işte? Namazı tembellikle terk edene kafir dememek, ki eğer mürci yapıyorsa yani Albani mürci olmuş ne ki? Şafi de mürci olmuş, İmam Şafi de mürci olmuş. Çünkü hadden öldürüyor biliyorsunuz, riddeten öldürmüyor. İmam Malik de mürci olmuş. Koskoca Malik, İmam-ül Haremeyn. Adamı Mekke'de imamete geçirsen altına kaçırır korkudan. Daha iki gün önceden söylesen, desen ki bak seni Medine'de Mescid-i Nebevi'de şu cuma imamete geçireceğiz. Adamı anamın halleri alır. Herhalde varmaz, ölür. Yani sen İmam Malik'e mürci diyorsun. Salak. Ne dediğini bilmiyor ki. Bir tane öğrenci vardı, Medine'ye gelmişti. Şimdi mafya oldu. Allah selamet etsin. İyi bir çocuktu ama kötü bir çocukmuş. Dedi ki benim babam kafir. Niye namaz kılmıyor? Baba ölünce bütün malları yedi. O mallar haram olduğu için mafya oldu. Mafya. Haramla herhalde veli olacak hali yoktu yani. Deli oldu, veli olmadı işte. Çünkü mal haram. Demek istediğim, yani İmam Malik mürci, Albani mürci olsa ne olur? İmam Şafi de mürci. Şimdi adam diyor ki, ya diyor, ben bu alimleri anlamıyorum diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeli istihlal görüyorlar. Yani ne demek istihlal? Ha, hükmetmez ama. Ya, helal de görmezse bunu kafir olmaz diyoruz ya biz. Ya, bırak Allah aşkına diyor, tağuta şöyle olun mu böyle olun. Ya arkadaşım İmam Şafi, koskoca Şafi, 20 küsür yıl kadılık yapmış, kadılık. Kadılık. İmam Malik ölene kadar kadılık yapmış. Bunca ümmet gelmiş, bunlar kadılık yapmışlar. Ne olacak şimdi bunların durumu? Ne olacak bunların durumu? Onlar hocam İslam hilafetinde kadılık yaptı. Sen daha düne kadar sultanlığı hilafet saymıyordun. İşte Osmanlı da bak hilafetti ama sen sultanlık diyorsun. Olmaz. Niye? Babadan oğula geçmeyecek. Kim söylemiş? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar hikaye. Demek istediğim yani bakın. Bundan dolayı işte adam ne kafir. Olmaz. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnet bu tür sözlerden, böyle düşüncelerden âri. Dikkat edeceğiz. Peki dedi namazı tembellikle terk edene kafir demedi. İstihlal şartı büttü. Ne olur? Bakın bir insanın, kısaca okuyacağım. Bir insanın ircadan beri olmasının ehl-i sünnette 5 tane aslı var. Bu 5 tane aslı yerine getiren adam kesinlikle mürci olmaz. Ona mürci diyen artık yerini düşünsün. Nedir o? 1. El kavlu bi ennel imane yezid ve yakus. İman artar ve eksilir diyen bir insan mürci olmaz. İman ne yapar? Artar ve eksilir diyen insan mürci olmaz. Neden? Femen kâle bihâber. Çünkü bunu diyen, iman artar ve eksilir diyen, nakada aslen min usulihim. Mürciyenin asıllarından bir tanesini ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ortadan kaldırmıştır. Nedir o? O asıl? Ve huve ennel imane şeyin vahid. Çünkü onlara göre iman nedir? Tek bir şeydir. La yetecezze. Parçaya ne yapmaz? Bölünmez. Femen fem beriye minel irca kulli. İşte bunu diyen adam, yani ne demek? İman artar ve eksilir diyen adam, evet, mürci olmaktan, bütün mürci olmaktan ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Beridir. Suilel İmam Ahmet bin Hanbel. İmam Ahmet bin Hanbel'e soruldu. Ammen kal, şunu diyen hakkında soru soruldu. El imanu yezid ve yenkus. Adamın teki iman artar ve eksilir diyor. Bunun hakkında İmam Ahmet'e ne yaptılar? Soru sordular. Gale dedi ki hâdâ beri'un minel irca. İman artar ve eksilir diyen adam, ircadan nedir? Beridir. Uzaktır. Bir adam iman artar ve eksilir diyorsa o nedir? İrcadan beridir. Galen İmamul Berbehari, İmam Berbehari dedi ki ve men gale el imanu kavlun ve amel. Kim iman kavil ve iştir, ameldir derse, yezidu ve yankus, artar ve eksilir derse, fekad harece minel irca'i kullihi, İrca'nın hepsinden çıkmıştır bu adam, evvelihi ve ahirihi, başından sonuna kadar. Bir adam iman söz ve ameldir der, artar ve eksilir derse, irca'nın hepsinden çıkmıştır, evveliyle ahiriyle. Şimdi kalkacaklar bunca ulemaya mürci diyecekler. Evet. Bu birincisi. İkincisi, el kavlu bi ennehu yasihul istisna fil iman. İmanda istisna sahih olur. Yani istisnayı iman ne yapar? Kabul eder. Diyen adam da ircadan belgidir. Femen kale bi hada nakada aslen min usulihim. Bunu da diyen onların asıllarından bir tanesini nakseder. Ve ve ennel iman şey'un vahid la yetecezze. Yani neydi o? İman tek bir şey olur. Ne yapmaz? Bölünmez. Gale Abdurrahman ibn Mehdi. Abdurrahman ibn Mehdi dedi ki İza terekel istisna. Bir adam istisnayı terk ettiğinde, ya da İza turikel istisna, ikisi de olabilir. İstisna terk edildiğinde. Ne demek istisna? İnşallah ben müminim demek. İnşallah kelimesini kullanmak. Bir adam istisnayı terk ettiğinde, ya da istisna terk edildiğinde, fehuve aslul irca. Ne diyor? İşte ircanın aslı budur. Ha, demek ki istisnayı terk ederse eğer, ircanın aslına düşüyorsa bu adam terk ettiğinde, istisnayı dinlendiren, söyleyen adam ircaya ne yapmaz? Düşmez demektir. Evet. Çok söz var. Ben bir kısmını okuyorum arkadaşlar. Üçüncüsü, el kavlu bi ennel kufra yakau bi amalil cevari. Evet. Küfür uzuv amelleriyle mümkündür. Ortaya çıkar demek. Yani sadece kalp amelleriyle değil. Aynı zamanda ne? Uzuv amelleriyle. Ortaya çıkar demek. Mesela kalksa adam Mustafa ne yapsa? Tuvalete atsa. Ya da kalksa aslana secde etse. Doğrudan neye bakılmaz? Kalbe bakılmaz. Bu amellerde olduğu gibi. He, bunu da söylüyorsa bu adam ircadan belli. Niye? Femen gale bihada. Çünkü bunu diyen nakada aslen min usulihim. Onların asıllarından bir usul ne yapmıştır? Yok etmiştir. Nedir o? Ve ve ihracu a'malil cevarih minel iman. Neydi o asılları? Onlar uzuv amellerini nereden ihraç ediyor, çıkarıyorlardı? İmandan. İman için uzuv amellerini ne yapmıyorlardı? Mesela namazı imana ne yapmıyorlar? Sokmuyorlar. Orucu imana ne yapmıyorlar? Sokmuyorlar. Zekatı imana ne yapmıyorlar? Sokmuyorlar. Haccı imana ne yapmıyorlar? İmana sokmuyorlar. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Bakın İmam Ahmet ne diyor arkadaşlar? Neyse. Onu sonra alırız. 4. Enne zunub tadur bil iman ve tunkisu. Günahlar imana zarar verir ve onu ne yapar? Eksiltir. Bunu diyorsa gene nedir o adam? İrcadan belidir. Günahları imana ne yapıyor? zarar veriyor ve imali ne yapıyor? Azaltıyor. Öyle günah var ki yok eder, öyle günah var ki kemalini ne yapar? Azaltır. Günahına göre. Bunu diyorsa bu adam, yani şunu demiyor, benim imanım zina da yapsam Ebu Bekir'in imanı gibidir demiyor mesela. Bu adam nedir? İrca'dan beridir. Bakın İmam Ahmed diyor ki el imanu kavlun ve amel. İman kavil ve nedir? Ameldir. Yezid ve yankus, artar ve eksilir. İza zena, içki içtiğini, zina yaptığında ve şeribel hamur, ne yaptığında, içki içtiğinde nakasa imanı. Bu adamın ne yapar? İmanı azalır. Femen akarra bin naks. Kim ki noksanlığı ikrar ederse beriye minel irca. İrca'dan ne yapar? Beri olmuş olur. Gâli İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye diyor ki ve gâletil mürci'e. Mürci'e dedi ki alahtilâfi fırakîn, muhtelif fırkalarıyla la tudhibul kebair ve terkul vacibat ez-zâhire şey'en minel iman. Büyük günah işlemek ya da zahir vaciplerden, farzlardan bir tanesini terk etmek imandan herhangi bir şeyi ne yapmaz? Eksiltmez, gidermez. Ehl-i sünnetten bunu diyen alim var mı? Yok. Ha demek ki İbn-i Teymiye'ye göre bunun aksini diyen nedir? Ehl-i sünnettir. Evet. Son olarak el-kavlu bi-ennel imane kavlun ve amel. Evet. İman nedir? Söz ve ameldir. Bunu diyen de ircadan berlidir. Galel İmam Ahmed. İmam Ahmed dedi ki gıylel İbnül Mübarek. İbn-i Mübarek'e denildi ki terel irca, yani ircayı görüyor musun? İrca hakkındaki hükmün ne? Gale ene egul. Dedi ki diyor, ben diyorum, şunu diyorum. Neyi diyorum? El iman kavlun ve amel. Ha, şimdi ne demek bu? İbn-i Mübarek'e deniyor ki sen mürciisin galiba. Yani mürci görüşünü görüyorsun. Sen galiba mürciisin. Mürciyenin görüşündesin galiba. Gale dedi ki olur mu? Ene egul, ben diyorum el iman kavlun ve amel. İman söz ve ameldir. Ve keyfe ekunu murciye. Ben nasıl mürci olurum? Şimdi yani bak İbn-i Mübarek'e bile adamlar mürci demişler. Albaniye mürci deseler ne olur? Demek ki bu beş tane esası ne yapan, dinlendiren kesinlikle mürciyeden olamaz arkadaşlar. Ona mürci diyen tekfircidir. Ona mürci diyen tekfircidir. Bir daha kısaca iman artar ve eksilir demek, imanda istisna vardır demek, küfür uzuv amelleriyle birlikte ortaya çıkar demek, çıkabilir demek, günahlar imana zarar verir, eksiltir demek, iman söz ve ameldir demek. Bir daha ders bunları soracağım. Beş tane ney? Temel ney? Esas. Bu beş tane esası ne yapan? Ortaya koyan asla mürciyeden olmaz. Bakın şimdi arkadaşlar, koskoca Şeyh Albani, onlarca müellefatı var. Şimdi bir tane zat, Doktor Muhammed Ebu Ruhayim, bu Riyad'da bir zat işte, üniversitede doktor. Bizde de doktorlar çok görüyorsunuz televizyonda. Hakikatül iman inde Şeyh Albani. İmam Albani'ye göre, imam demeyelim, şeyh demiş, tam moda mat olsun. Şeyh Albani'ye göre imanın hakikati. Şimdi bu kitap 110 sayfa. 110 sayfa. Toplasanız A4 ile 60 mı demiştin sen? 60 sayfa yapar. Şimdi bu kitabı okuyunca arkadaşlar Albani mürci olduğunu anlıyorsunuz. Kocaman Albani. Ha bu kadarcık kitapla yani mürci. İşte yazabildiği kitap bu. Bu kadar. Bu. Başka bir kitap, bu da Mansur Es-Simari. Bu bir zamanlar Medine'de hocamızdı. Daha sonra bunu tekad mübekkir yapıp yolladılar okuldan. Zararlı faaliyetlerinden dolayı. Zararlı faaliyetlerin cümlesinden Allah'ın azı dişi vardır demek de var. Haşa kella. Bu adamcağız Riyad'da. Bu da ha böylecik işte 31 sayfa. A4'te toplasan işte 20 sayfa 15 sayfa yapar yapmaz. O da demiş ki hakikatül İslam vel iman, İslam ve imanın hakikati ve menzületül amel fil İslam. Ve Amel işlemenin de İslam'daki konumu. Çünkü şimdi hani ben aşağıda bir vakit biriyle tartıştım ya, küstü sonra çekti gitti. Hatırlayan var mı o tartışma konusunu? Dedim ki ya namazı tembellikle terk etme. İlla da küfür gerektirmez. Ya olur mu ya dedi. Siz milleti namaz kılmamaya teşvik ediyorsunuz o halde. Sizin bu sözünüzden namaz kılmayın demek çıkar. Dedim sen ne diyorsun ya? Yani sen şimdi İmam Mali de mi böyle nispet? İmam Mali de mi bununla suçluyorsun? İmam Şafii de mi bununla suçluyorsun? İşte hani menziletül amel fil İslam. İslam'da amelin konumunu işte bununla ispat ediyoruz. Buna göre de Albani Mürci'ye. Bakın işte ümmeti Muhammed'in uğraştığı meselelere bakın. Alın. Bunlar sadece bazıları. Ama en hacimlisi bu. En hacimlisi bu. Bu konuyla alakalı müstakil çalışma olarak. Allah onlara da bize de selamet etsin. Ama kaidemiz şu. Bizim alimlerimize sataşan bizim dinimize sataşmıştır. Bakın. Şu değil kaide. Bizim dinimize sataşan bizim alimlerimize. Çünkü biz o dini kimlerle öğreniyoruz? O alimlerle. Bizim alimlerimize sataşan bizim dinimize sataşmıştır. Kim ki bizim dinimize sataşırsa biz ondan beriyiz. Onun için alimlerimize söz ettirmeyiz arkadaşlar. Alimine söz ettiren bizden değildir. Alimini yüceltmeyen, alimine hakkını vermeyen, küçüğüne merhamet etmeyen bizden değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için alimlerin hukukunu ne yapacağız? Koruyacağız. Alimlerimizin hukukunu ne yapacağız? Koruyacağız. Kesinlikle böyle ithamlardan uzak kalacağız. Böyle yapanlarla da mücadele edeceğiz. Farzayındır bak. Farzayındır. Böyle yapanlarla mücadele farzayındır. Susmak yok. Çünkü sustukça azıyorlar. Biz ahlakımızdan, tevazumuzdan susuyoruz. Ancak biz sustukça öyle işler oluyor ki Allah muhafaza. O bakımdan susmak yok. Her yerde hakkı hakkıyla söyleyeceksiniz. Susmak yok. Diyeceksin ki sen irca nedir biliyor musun? Sen şu ircayı bana anlat da ben mürci olayım. Ya da ben mürciyenin başı olayım. Adamla başlayacaksın. Göreceksin ki cahil, hiçbir şey bilmeyen, Kur'an'dan bir cüzü ezberinde olmayan, hatta namaz surelerini dahi okuyamayan, bir tane hadisin senedini bilmeyen, eğitimsiz, cahil. Adam geliyor diyor ki hoca diyor Albani mürciymiş. Bunu diyen adam Kur'an'dan elem tereyi mahreçle okuyamaz. Dedim ki eğer Albani mürciyse dedim sen de vallahi zındıksın. Sen zındıksın dedim, zındık. O mürci olarak belki cennete gider ama sen cennete gidemezsin kolay kolay. Böyle bir şey yok. Susmak yok. Yani müdafaa edeceksiniz hakkını. Albani müdafaa, Buhari müdafaadır bak. O çünkü bu asrımızın Buharisidir. Susmak yok. Çünkü bunlar bilinçli olarak belli çevrelerin, tekfircilerin. Diyorum ya bunun arka planı var işte. Koskoca milleti tekfir edecekler. Cahili gayri cahili. Ya bu millet size 50 çıkarır. 50. Bu millet sancağı taşıdı. Siz ne yapıyorsunuz? İşte, neymiş? AK Parti'ye oy atmış kafir. Sen neye oy attın? Hiç kimseye oy atmadın. Ama bak mürci dediğin Albani ölene kadar bir nüfus kağıdıyla gidemedi. Adamcağız nüfus kağıtsız öldü. Nüfus kağıtsız. Haremden mahrum öldü. Ama öyle olduğu halde bile ne kendisine bu zulmü yapanları ne yaptı? Tekfir etti. Ne de bu zulme iştirak edenleri tekfir etti. Öyle gayzından dolayı tekfir etme yok. Ya devlet beni memur atamadı. Adam 5 yıl memuriyet sınavına girdi. Bir türlü beceremedi. En son dedi ki memur olmak küfürdür. Ben böyle adamlar tanıyorum. Vallahi böyle adamlar tanıyorum. Geri zekalı KPSS'den 70'den yukarı alamadı. İlahiyatta ataması küfürdür dedi. He. Ama kazansaydı iman olacaktı. Tabii. He. Onun için dikkat edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.